Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ila rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler, bu hafta Terhib ve Terhib'den birinci cildi bitiriyoruz inşallah. Tercümesini. Okuyacağımız konular nafileler. Farz namazı ve namazın içindeki edebi, dikkat edilmesi gerekenleri, rükunların şartlarını gördük. Şimdi nafile kısımlarına geçtik. İlk okuyacağımız konu ise gece ve gündüz bir gün içerisinde 12 rekat nafile, bizim dilimizde sünnet namaz kılmanın faziletiyle ilgili. İlk hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Habibe Ramle binti Ebu Sufyan radıyallahu anhadan rivayette der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Her gün farzın dışında Allah-u Teala için 12 rekat tatavvu, nafile namaz kılan her Müslüman kul için Allah-u Teala mutlaka cennette bir ev bina eder. Veya onun için cennette bir köşk yapılır buyurdu. 12 rekat. Nedir bu 12 rekatlar? Ayşe validemizden gelen hadis bunu açıklıyor. 12 rekatın nerelerde kılındığını. Az önce okuduğumuz hadis Müslüm hadisi. Şimdi okuyacağımız da Sünenlerde geliyor. Nesai, Tirmizi ve İbn-i Mace'de. Der ki Ayşe radıyallahu anha, Aleyhisselatü Vesselam'ın değerli eşlerinden, annelerimizden bir diğeri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir gün ve gecede devamlı olarak öğlenden önce 4, öğleden sonra 2, farzdan sonra, akşamdan sonra 2, yatsıdan sonra 2 ve sabahtan önce 2 rekat olmak üzere 12 rekat nafile namaz kılarsa dehalel cennet. Cennete girer. İnşallah. Allah bizleri de sizlerden olan yapsın. İbn-i Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette bu 10 rekat olarak bildirilir. Yani öğlenin farzından önce 2, farzından sonraki 2 şeklinde 12 rekat yerine 10 rekat olarak bildirilir. Buradan alimler derler ki müekket sünnetler. Müekket yani devamlı rutin düzenli olarak kılınan sünnetler, diğer ismiyle rebatip sünnetler, rahatibe sünnetler 10 veya 12 rekattır. Onun dışındakiler ise gayri rebatiptir. Gayri müekkettir. Mesela akşamın farzından önce 2 rekat kılınması veya yatsının farzından önce dileyenin 2 rekat kılması. Mesela ikindiden önce 2 rekat veya 4 rekat kılınması. Veya öğlenin sünnetinin ilk sünnetinin 4 kılındığı zaman son sünnetinde 4 kılınıyor olması. Bunlara gayri revatip veya gayri müekket sünnet denir. Dolayısıyla farz namazlara bitişik, farz namazlarla birlikte mutlaka kılınması teşvik edilen revatip veya müekket sünnetler 10 veya 12 rekattır. 10 rekatta kılınırsa olur, 12 rekatta kılınırsa olur. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam her ikisine de devam etmiştir. Ama mutlaka en az 10 rekat kılmıştır. Ve kılmaya teşvik etmiştir. Mukim iken, seferi iken değil. İkinci konumuz, nafilelerin ikinci konusu. Sabah namazından önce devamlı 2 rekat sünnet. Nafile kılmanın faziletine dair. Ayşe radıyallahu anha der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sabah namazının 2 rekatı, sünneti yani, dünya ve içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. Bir başka rivayette daha sevimlidir. Dünyadan ve içindeki her şeyden. Maldan, mülkten, köşkten, evden, arabadan, tarladan, bağdan, bahçeden hepsinden daha hayırlıdır. O kadar değerli sabah namazının farzından önce kılınan 2 rekatlık sünnet. Ayşe radıyallahu anha gene der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlardan hiçbirisini sabah namazının 2 rekatı gibi devamlı kılmazdı. Bunun tersine söyleyecek olsak sabah namazının 2 rekat sünnetine çok dikkat eder, daima kılardı. Bir başka rivayetten anladığımız kadarıyla o da yarın bir gün vitir bahislerine gelecektir. Vitir namazına da daimdi Aleyhisselatü Vesselam. Gece kılamadığı zaman gündüz kılınmasını teşvik ederdi. Mukimken ve seferiyken mutlaka vitir namazını Aleyhisselatü Vesselam kılar terk etmezdi. Hakeza sabah namazının sünnetinde daima kılardı. Hem mukimken hem seferiyken. İbn-i Huzeyme rahimahullah'ın rivayet ettiği bir başka Ayşe hadisinde ise şöyle buyuruyor annemiz radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabah namazından önce iki rekat kılmaya olduğu kadar hiçbir hayra ve ganimeti azil ettiğini görmedi. Bu iki rekat o kadar acele eder, o kadar iltizamı gösterirdi ki vakit girer girmez onu kılar. Hatta müezzin kamet getirinceye kadar sağ kolun üzerine uzanırdı. Bir başka rivayetlerden geldiği üzere. Onu vakti girer girmez hemen kılar, aceleyle kılar. Sonra müezzinin kamet getirmesini beklerdi. Mescide çıkıp insanlara namaz kıldırmak için. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bir hadiste ise Ebu Yala ve Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhlas suresi. Kul hüvallahu ehad. Kur'an'ın üçte birine denktir. Üçte birine denktir. Kul ya eyyuhel kafirun. Kafirun suresi ise Kur'an'ın dörtte birine denktir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekatında bu iki sureyi okur ve şöyle buyururdu. Bu iki rekatta inci cazibesi gibi güzellikler vardır. İhlas ve Kafirun suresinde. Kafirun ve İhlas diyelim ona. Birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas suresi okunursun. Ve bunu başka rivayetlerden anladığımız kadarıyla daima böyle yapılmış. Yani sabah namazının sünnetinin ilk rekatına Kafirun, Fatiha'dan sonra, ikinci rekatına Fatiha'dan sonra İhlas suresini daima okunmuş. Farz mı? Değil. Başka sure okunmaz mı? Başka ayet okunmaz mı? Elbette ki okunur. Ancak kendisinde inci cazibesi bulunan bu iki sure özellikle teşvik ediyor. Aleyhisselam buna çok ihtimam gösteriyor. İleride gelecek mi? Bakmadım ama yeri gelmişken söyleyelim. Bu iki sure akşam namazının sünnetinde Fatiha'dan sonra okunan surelerdir aynı zamanda. Akşam namazının farzından sonra okunan o sünnette de Fatiha'dan sonra yine birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas suresine aleyhisselam ihtimam gösterir, devamlılık gösterirmiş. Dolayısıyla sabahın sünneti ve akşamın sünnetinde Fatiha'dan sonra Kafirun ve İhlas suresi okunması aleyhisselamın üzerinde ihtimamla durduğu sünnetlerinden birisi. Nafilelerle ilgili okuyacağımız üçüncü konu, üçüncü başlığımız öğle namazından önce ve sonra nafile, sünnet kılmanın fazileti. Yine Ümmü Habibe radıyallahu anhadan rivayet aktarılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Bazı sünenlerde ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geliyor. Kim öğlenden önce, farzından önce 4 ve farzından sonra 4 rekat kılmaya devam ederse Allah azze ve celle onu cehenneme haram kılar. Az önce demiştik ya bu 12 rekatın dışında revatip olmayan, gayri revatip, yani diğer isimler gayri müekket nafileler vardır. Onlardan birisi bu işte. Öğle namazının ilk sünneti 4 olarak kıldığın zaman bu şartla ama. Son sünnette 4 olarak kılabiliriz. Kim buna devam ederse, devamlılık gösterirse bu durumda da o kimseye Allah Azze ve Celle cehennemi haram kılar. Yani okulunu bağışlar cennetine girdir. Devamlılık gösterirse. Nesai'nin rivayetinde ise onun yüzünü ebediyen ateşe dokundurmaz. Şeklinde de ayrı rivayetler geliyor ki 4 tane ayrı hadis. İmam Nesai'nin sünneninde. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın rivayetinde Taberani'nin kebirinde ve efsatında rivayet ediliyor. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana misafir olmuştu. Onu devamlı öğlenden önce 4 sünnet, 4 rekatlık sünnet kıldığını gördüm. Ve bir başka rivayette de arada selam vermeden 4 rekat kıldığını gördüm. Ve şöyle buyurdu. Güneş tepeden batıya doğru hafif meylettiğinde, yani öğle vakti girdiği anda gök kapıları açılır. Bu kapılardan bir kapı ise öğlen namazı kılınıncaya kadar kapanmaz. Ben de bu saatte bana ait bir hayrın yükseltilmesini istiyorum. Şimdi öğle namazının vakti ne zaman girer? Güneş tam tepeden hafif batıya meylettiği zaman. Tepeden batıya doğru. Buna zeval vakti diyoruz. O zeval vaktinden itibaren gök kapıları açılır. Ta ki öğle namazının farzı kılınıncaya kadar. Öğle namazının farzı kılınca o gök kapısı kapanır. Dolayısıyla o vakte kadar, yani gök kapısı kapatılıncaya, diğer ifadeyle farz namaz, öğle namazının farzı kılınıncaya kadar ben arada Allah Azze ve Celle'ye yükselecek bir salih amelimin olmasını, bir hayrımın olmasını istiyorum diyerek bu 4 rekata ihtimam gösterir. Yani öğle namazın ilk sünnetine, 4 rekatlık ilk sünnetine ihtimam gösterilmiş. Bundan dolayı bazı fakihler öğle namazın ilk sünnetine efendim kuvvetli sünnet der. İkincisine biraz daha hafiftir, ona göre hükmü derler. Dördüncü konumuz nafilelerle ilgili. İkindinin farzından önce müekket olmayan nafile kılmanın fazileti. Bu da gayrimüekkettir. Bununla ilgili zaten bir tek hadis var. Sahih olarak, diğerleri zayıf olarak geliyor. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen bu hadiste bazı sünenlerde Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, İbn Huzeyme ve İbn Hibban sahihinde geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu bize aktarmaktadır. İbn Ömer radıyallahu anh'a. İkindiden önce, yani ikindinin farzından önce 4 rekat namaz kılan kişiye Allah rahmet etsin. Dua ve teşvik. Bu ikindinin sünnetidir diye isimlendirilmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi düzenli rutin olarak kıldığı namazın içerisinde ikindiden önce 4 rekat kıldığı namaz yok. Kendisi kılmıştır ama çok az kılmıştır. Düzenli rutin devamlı mukimken devamlı kıldığı namazlar içerisinde 12 rekatlık namaz içerisinde ikindinin sünneti bir namaz yok biliyorsunuz. Az önce okuduğumuz hadiste geldiği üzere. Dolayısıyla ikindinin sünneti, diğer ifadeyle müekket sünneti, tekitli sünneti, devatip sünneti yoktur. Ama gayrimüekket sünneti olarak 4 rekat kılmak isteyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmet duası yapmıştır. Kılmayan kınanmaz, kılan övülür. İyi bir iş yapmıştır. Ama bu namazı kılan kimseler de ikindinin sünneti diye isimlendirmeyecek bu namaz. Gayri revatif sünneti diye isimlendirecek. Yani düzenli rutin olmayan, arada kılınan. Çünkü Aleyhisselam'ın uygulamalarından bu sünneti, bu nafileyi ara ara kıldığını görüyoruz. Nafilelerden diğer babımız, akşam ile yatsı namazı arasında nafile namaz kılmanın fazileti. Bununla ilgili olarak 5 tane hadis var. Hızlı hızlı okuyacağım. En sonunda da bunların hepsinin zayıf olduğunu söyleyeceğim. Birincisi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim akşam namazından sonra çirkin bir söz söylemeden 6 rekat namaz kılarsa bunların sevabı 12 senelik nafile ibadetin sevabına denktir. Bunun ismi ne halk arasında? Evvabin namazı halk arasında. Zayıf. Nerede geliyor? İbn-i Macid, İbn-i Uzeyme, Tirmizi de. Bir başka hadis Ayşe radıyallahu anh'dan Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bir kimse akşamdan sonra 20 rekat nafile namaz kılarsa Allah onun için cennette bir köşk yapar. Tirmizi, İbn-i Mace ve benzeri hadis kitaplarında zayıf. Ammar bin Yasir'in oğlu Muhammed radıyallahu anh'a der ki babam Ammar bin Yasir'in akşamdan sonra 6 rekat namaz kıldığını gördüm. Habibim, sevgilim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın akşamdan sonra 6 rekat namaz kıldığını gördüm. O şöyle buyurdu dedi. Kim akşamdan sonra 6 rekat namaz kılarsa günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Zayıf. Taberani de gelmekte. Cerh ve tadil hususunda onunla ilgili bir bilgim yoktur diyor. Hakkında bilgi olmayan bir ravi tarafından rivayet edilmiş. Taberani'nin kebirinde gelen bir hadis Esved bin Yezid radıyallahu anh'tan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh gaflet saati ne güzel dedi. Bu sözüyle akşamla yatsı arasında kılınan namazı anlatmak istedi. Yani insanlar bu iki namaz arasında kılınan namazdan, iki namaz arasında kılınan namazdan, akşamla yatsı arasında kılınan namazdan gafildirler. Bu güzeldir aslında diyerek İbn Mesud radıyallahu anh'ın işaret ettiğine kitabımıza almış. O da zayıftır. Mekhul'den Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim akşamdan sonra konuşmadan 2 rekat, bir rivayette ise 4 rekat namaz kılarsa onun namazı illiyyindedir. En üst derecededir. Bu da Ruzeyn isimli. Rezin diye bilinir. Ruzeyn diye bilinir. Orada gelir. Bu da zayıftır. Aslı yok. Aslı yok. Yani senedi sepeti yok. Sahih olan hadis ise Huzeyfe radıyallahu anh'tan gelmekte. Hadis ilminde bir kaidedir. Ravi Nebi demişse Nebi diye tercüme edilir. Resulullah demişse Resulullah diye tercüme edilir. Hadiste Nebi diye geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim ki bu gidişi de uzun bir hadiste rivayet edildiği üzere annesi bir şey sormak için onu Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gönderdi. O da akşam namazına denk geldi. Akşam namazını onunla beraber kıldı. Yatsıya kadar o burada anlatıldığı üzere namaz kıldı. Bundan dolayı da annesinin sözünü ancak yatsı namazını kılıp evine giderken söyleyebildi. Oradan bir alıntı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gittim. Birlikte akşam namazını kıldık. O yatsıya kadar nafile namaz kıldı. Bu hayatını bir sefer vuku olmuş. Şimdi gelelim bu mevzuya. Akşam namazıyla yatsı namazı arasında Evvabin diye isimlendirilen, halk arasında meşhur olan ve 2 rekat, 6 rekat, 20 rekat, bir başka rivayette 4 rekat şeklinde gelen bildirilen namazların senetleri ya yok veya zayıf hadislerle geliyor. Evvabin namazı diye isimlendirilen namazın aslı ise İmam Müslim'in sahih başta olmak üzere sahih hadis kitaplarında duha namazı diye gelir. Aleyhissalatü vesselam bir mübarek hadisinde salatu duha, salatu evvabin der. Yani duha namazı evvabin namazdır. Evvabin demek çokça boyun büken, çokça yönelen, Allah'a kulluk eden kimseler demektir. Yani Allah'a çok boyun bükenlerin namazı kuşluk namazı, duha namazdır. Hakeza duha namazının vakti ise sabah namazının kerahat vakti çıktığı andan itibaren öğle namazının kerahat vakti girinceye kadar ki o uzun süredir. O arada kılınır. Ama en faziletli vakit ise deve yavrularının ayaklarının kızgınlıktan dolayı rahatsız olmaya başladığı, güneşin iyice kızardığı ve yeri ısıttığı vakittir. Tahminen takriben 8.30-9 gibi. Bununla beraber sabah namazının kerahat vakti çıktığı andan öğle namazının kerahat vakti girinceye kadar o geniş arada kılınabilir. Zaten dikkat edin, Allah Azze ve Celle aralarında fazla vakit olan namazların arasında başka bir namaz daha teşri yapmış, şeriat yapmış. Sabahla öğle arasında vakit uzundur. O araya kuşluk namazını, duha namazını koymuş. Yatsı namazıyla sabah namazının arası da uzundur. O araya teheccüd, gece, teravih gibi isimlendirilen gece namazını koymuştur. Ve bunlar nafiledir, sünnettir. Farz değildir. Dolayısıyla akşamla yatsı arasında kılınacak, akşamla yatsı arasında kılınacak akşamın sünnetinden başka bir namaz yoktur. Revatip, düzenli ve hakkında teşvik bulunan bir namaz yoktur. Peki bu hadiste gelen Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Nesai'de rivayet edilen bu hadisteki akşamla yatsı arasında Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namaz nedir peki? Bunlar muayyen olmayan namazlardır. Yani hakkında bir teşvik bulunmayan, rekat adedi bildirilmeyen, hani halk arasında denir ya, Allah için, Allah rızası için namaz kılmak, işte bu namaz onun bir örneğidir, göstergesidir. Bir insan daraldı, bunaldı, sıkıldı, namaza ihtiyaç duyuyorsa, günün hangi vaktinde olursa olsun, o kerahat vakitleri dışında, hangi vakitte olursa olsun, gece yarısı, gündüz, efendim, ki Allah'a ihtiyaç duydu. Allah'la ibadete, Allah'la konuşmaya namazında ihtiyaç duydu. Ona sığınmaya, ona yönelmeye ihtiyaç duyduğu an adını koymaksızın, rekat adedini sınırlandırmaksızın ve bunu rutin hale getirmeksizin dilediği kadar namaz kılabilir. İşte bu hadis onun delilidir. Ama bunu düzenli rutin hale getiremez. Getirirse bunun ismi bid'at olur. Ve o kimse bid'at İcat edenlerden. Yani dine sonradan aslında olmayan şeyler sokan kimselerden olur ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam o kimselerin kendisinden uzak olduğunu, cehennem zebanilerinin mahşer esasında kendisinden o kullarını uzaklaştırdığını beyan eder. Hulasa halk arasında bilinen ve akşamla yatsı namazı arasında kılınan evvabin diye isimlendirilen namaz bidat bir namazdır. Ancak günün herhangi bir vaktinde bir insan rutin hale getirmeden ve rekat adedini sınırlamadan dilediği kadar namaz kılabilir, Allah için namaz kılabilir. Yatsı namazının farzından sonra sünnet namazı ile ilgili az önce okumuştuk o 12 rekatlık sünnetlerin, nafilelerin bildirildiği hadise geçmişti. 2 rekat diye. Ancak Taberani'nin kebirinde İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatsıyı kılıp evine döndüğünde 4 rekat namaz kılardı diye de bir rivayet var. Bu da sahihtir. Dolayısıyla öğle namazının son sünneti nasıl 2 rekat ve 4 rekat kılınabiliyorsa yatsı namazının sünneti de 2 ve 4 şeklinde kılınabilir. Bu hadiste sahih olarak geliyor İbn Ömer radıyallahu anh'dan. Yatsı namazının sünneti de 2 ve 4 olarak kılınabilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu da yapmıştır. Vitir namazı ve vitir namazının terki ile ilgili hadisler. Ali radıyallahu anh'tan gelen bir hadis der ki, vitir namazı farz namazlar gibi zaruri değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı kıldı ve şöyle buyurdu. İnnallâhe vitrun hübbul vitra. Allah vitirdir, tektir, tek sever. Ey Kur'an ehli, Kur'an okuyan ve Kur'an'a göre hayatını tanzim etmeye çalışan sizler, vitir namazınızı kılınız der Ali radıyallahu anh. Resulullah aleyhisselatü vesselam kılmıştır ve onun kılınmasını da bu şekilde tavsiye etmiştir, teşvik etmiştir. Vitir namazı sadece bir mezhebin alimlerine göre vaciptir. Onun dışındaki alimlere göre müekket sünnettir. Vitir namazı vacip değildir, müekket sünnettir. Tekitli, yani hem seferde hem namazda düzenli rutin olarak, devamlı olarak kılınan sünnetlerdendir. Ve başka hadislerde de geldiği üzere, dileyen 9, dileyen 7, dileyen 5, dileyen 3, dileyen 1, dileyen 11, dileyen 13 rekat olarak kılabilir. Vitir namazının daha böyle bir genişliği var, çeşitliliği var. Bununla ilgili ikinci hadisimiz, hasen bir hadis. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi gibi sünnenlerde geliyor. Harice bin Huzafe radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek buyurdu ki, bir namazla Allah azze ve celle size yardım etti. O namaz sizin için kıpkırmızı develerden daha hayırlıdır. O namaz vitir namazıdır. Onun vaktiniz size kolay olsun diye yatsıyla tan yeri ağrıncaya kadar o geniş arada zamanda kıldı, yaptı. Bir başka rivayette Allah size bununla yardım etti de Allah size bir namaz daha ekledi diye gelir. Bu eklemek ise kılabilirsiniz diyen kimse kılabilir şeklindedir. Bu da hasen bir hadis. Dedik ya, arası iki namaz arası geniş olan vakitlere Allah Azze ve Celle bir namaz daha teşri etmiştir, şeriat yapmıştır. Öğle namazı ile sabah namazı arasında duha, kuşluk namazı ki evvabin namazının aslı odur. Yatsıyla sabah namazı arasındaki o uzun araya da vitir namazı diğer ismine gece namazını şeriat yapmıştır Allah Azze ve Celle. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis Cabir radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gece geç vakitlerde kalkamamaktan endişe eden kimse vitir namazını gecenin başlangıcında farz namazdan sonra kılsın. Kim gece geç vakitlerde kılmak isterse gecenin sonunda vitiri kılabilir. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda hazır bulunurlar. Kimler? Rahmet melekleri, hazır bulunurlar ve o namaza şahit olurlar ve o daha fazilettir. Yani vitir namazının gece yatmadan önce kılınması ile gecenin sonunda kılınması kıyaslanınca gecenin sonunda o sabah namazı vakti girmeden gecenin son üçte bir kısmında kılınan namaz ilk gecenin ilk vaktinde kılınandan daha faziletli, daha üstündür. Bugün okuyacağımız son konu, onunla ilgili 4 hadis okuyacağız. Gece kalkmak niyetiyle abdestli yatmanın fazileti. Onunla ilgili gelen teşvikler. İlk hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan İbn Hibban sahihinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse abdestli olarak yatarsa saçlarının arasında bir melek geceler. O kişi uyanır uyanmaz o melek, ey Allah'ım falanca kulunu bağışla çünkü o geceyi abdestli geçirdi diye dua eder. Abdestli yatan kimseye dair bir teşvik. Bir başka hadis Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan gelmekte. Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace gibi sünnenlerde geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman abdestli olarak yatar ve gece uyanıp da dünya veya ahirete dair hayırlı bir şey isterse Allah Azze ve Celle mutlaka onun isteğini verir. Bir kimse abdestli yatacak, birinci şart. Sonra gece kalkacak. Gece kalktığı zaman Allah'tan dünya ve ahirete dair bir hayırlı iş isteyecek. Allah mutlaka bunu verir, nasip eder. Ama şart ne? Abdestli yatmak. Üçüncü hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ebu Davud, Nesai gibi sünenlerde ve İmam Malik'in muvattaasında geliyor. Hasan bir hadis. Bir kimse gece kılmayı adet ettiği bir namazı uyku bastırıp da kılamazsa Allah azze ve celle ona bu kılamadığı namazının sevabını kılmış gibi verir ve uykusunu da kendisine sadaka olarak bağışlar. Yeter ki kulu gece kalkmak için harekete geçsin, niyetlensin ve bunun için tedbirleri alsın. Uyku kendisine galip gelir, gece namaza kalkamaz ise teheccüd namazına, bu durumda da o kimseye Allah-u Teala uykusunu sadaka olarak bağışlamış ve kendisine de namazı kılmış gibi sevap yazmıştır. Fazlı ve kereminden istiyoruz Allah Azze ve Celle'nin. Onun fazlı ve keremi geniştir. Bu olur çünkü. Son hadisimiz Ebu Zer veya Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste İbn-i Hibban'ın sahihinde, İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul içinden gecenin herhangi bir saatinde namaz kılacağını söyleyerek, niyetlenerek, bunu arzu ederek yatar ve uyuyakalır, onu kılamazsa kesinlikle uykusu Allah'ın kendisine verdiği bir sadakadır ve ona niyet ettiği bu namazın sevabı kılmış gibi yazılır. Allah o namazın sevabını ona yazar. Yeter ki kul olarak bizler Allah'a kulluğa niyet edelim, gayret edelim, bunun için çaba sarf edelim, tedbir alalım. Ancak bunu yapamaz isek niyetlendiğimizden dolayı yapmış gibi Allah-u Teala fazlından ve kereminden bize onu bağışlayacak, verecektir. Allah-u Teala bizlere rızasına uygun bir hayat yaşamayı, gönderdiği nebisinin sünneti üzere daim, getirdiği dine uygun bir din anlayışıyla ona kavuşabilmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin.